ब्रह्मसूत्र सिद्धांति ने कहा आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, उपाधि अधीन ही कर्तृत्व। स्वाभाविक कर्तृत्व होगा तो ब्रह्मात्मत्व उपदेश ये संभव नहीं होगा। अविद्याकृतम कर्तृत्व और उसी को लेकर के विधि शास्त्र ये सब संभव हो जाएगा। आगे टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है उपाध्य अभाव काले श्रुतं कर्तृत्वं स्वाभाविकं एव इति संकते ननु संध्य इति। उपाधि नहीं रहने का समय में जो उपाधि अभाव काले श्रुतं कर्तृत्वं, जिस समय में उपाधि नहीं रहेगा उस समय में जो कर्तृत्व होगा वो तो स्वाभाविक होगा। उपाधि अवस्था में जो कर्तृत्व वो उपाधि अधीन हो गया, उपाधि नहीं रहने का समय में जो कर्तृत्व वो स्वाभाविक होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि ननु संध्य इति। भाष्य में ननु संध्य स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु स्व शरीरे यथा कामं परिवर्तत इति विहार उपदिश्यमानः केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वं आवहति। संध्य स्थाने, संध्य अर्थात स्वप्न, प्रसुप्तेषु करणेषु, तब करण प्रसुप्त हो गए, करण प्रसुप्त हो गए अर्थात करण गोलक रहित हो गए। करण उस समय विद्यमान रहेंगे स्वप्न में किंतु गोलक रहित हो गए मतलब कार्य नहीं कर पाएंगे। स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते, स्वे शरीरे अर्थात शरीर में फिर ये जीव यथा कामं जैसा चाहिए वो चलता रहता है। इति विहार उपदिश्यमान, बिहार उपदेशात, चौतीसवां सूत्र था, उपदेश्यमान उस समय में कोई उपाधि इंद्रिय तो नहीं रहे, इंद्रिय सब प्रसुप्त हो गए का तो होने से आत्मा केवल केवल से आत्मा न कर्तृत्व आवहति पूर्व पक्ष कहता है। ठीक है, किंच करणेर विशिष्टस्य कर्तृत्वे। अभी करण विशिष्ट जो होगा वो कर्ता होगा, तो करण विशिष्ट होने से इसमें करण ये विशेषण होकर के आ गया, तो जो धर्म विशिष्ट में रहेगा वो विशेषण में भी आ जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि करणेर विशिष्टस्य कर्तृत्वे तेषां कर्तृ अंतर्भावात तेषां करणानाम, ये भी कर्ता अंतर्भाव होने से तेषु अपि कर्तृविभक्ति स्यात्, तेषु करणेषु कारण में भी कर्तृविभक्ति होना चाहिए, क्योंकि विशिष्ट में कर्तृत्व तो विशेषण में भी कर्तृत्व आ जाएगा, तो कारण में भी कर्तृविभक्ति होनी चाहिए। और न च एवं अस्ति, कारण में तो कर्तृविभक्ति नहीं है इसलिए क्या सिद्ध हुआ, तो विशिष्ट में जो विशेष्य अंश है शुद्ध आत्मा उसी में ही ततः केवल आत्मा न कर्तृत्व, तो विशेषण में कर्तृत्व नहीं रहेगा। विशिष्ट में कर्तृत्व है तो या तो विशेषण में नहीं तो विशेष्य में, विशेषण में तो कर्तृत्व नहीं है क्योंकि विशेषण करण, करण में कहीं कर्तृविभक्ति नहीं सुना गया, इसलिए जो विशेष्य हुआ शुद्ध चैतन्य आत्मा उसी में ही कर्तृत्व, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। भाष्य में तथा उपादाने अपि, उपादाने अर्थात ग्रहणे उपादानात, ये सुषुप्ति अवस्था में विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, तो ये हृदय में शेते तथा उपादाने अपि तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय अस्मिन् अंतरहृदये शेते, इस प्रकार का मंत्र है। तद एषाम प्राणानाम, यह प्राणों का विज्ञानेन विज्ञानम, तो विज्ञानेन अर्थात वृत्ति के साथ, विज्ञानम अर्थात इंद्रियों का जो वृत्ति उत्पादन का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य को भी लेकर के सुसुप्ति में चला जाता है, वृत्ति भी नहीं रहता है और इंद्रियों का ज्ञान उत्पादन सामर्थ्य भी नहीं रहता, विज्ञानम आदाय। यहाँ विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति करणेषु कर्म करण विभक्ति श्रूयमाणे, विज्ञान करण होता है उसमें किंतु अभी विज्ञानेन कह करके तो करण है किंतु विज्ञानम में कर्म आ गया, तो इसलिए कहते हैं कि करण में भी कर्म और करण दोनों विभक्ति ये श्रूयमाणे। तो अभी जिसमें कर्म और करण विभक्ति सुनाया गया वो तो कर्ता नहीं होगा, इसलिए जो विज्ञान हो गया इसमें कर्म विभक्ति भी है करण विभक्ति भी है, इसलिए विज्ञान कभी भी कर्ता नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो केवल से आत्मन कर्तृत्व गमयत, पूर्व पक्ष कहता है। इसलिए जो केवल आत्मा हुआ वही कर्म कर्ता होगा। अत्र उच्यते सिद्धांति, यहाँ उत्तर देता है। टीका में स्वप्न विहारे तावत उपाध्य भावो असिद्ध इति आह। स्वप्न विहार समय में उपाधि का अभाव आपने जो कह दिए तो करणेशु प्रसुप्तेशु ये बात नहीं है, वहाँ करण प्रसुप्त नहीं हो जाते हैं इति आह। करण प्रसुप्त अर्थात वहाँ उपाधि बुद्धि उपाधि बन करके रहता है। न तावत संध्यम भाष्य में तो अत्र उच्यते न तावत संध्ये स्थाने अत्यंतम आत्मनः करण विरमणम अस्ति। संधि स्थान संधि अर्थात स्वप्न, स्वप्न स्थान में करणों का आत्यंतिक विरमणम ये नहीं है। आत्मनः करण विरमणम आत्यंतिकम ये नहीं है। सधि ही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति। सधि ही धिया सह बुद्धि के साथ अर्थात बुद्धि वहां रहती है, बुद्धि के साथ स्वप्नो भूत्वा, स्वप्न भूत्वा अर्थात स्वप्न अवस्था को प्राप्त करके इमं लोकम अतिक्रामति, जागृत लोकों को प्राप्त अतिक्रम कर जाता है, स्वप्न में स्वप्न लोक में जाता है तो जागृत लोक इमं लोकम जागृत लोक, जागृत लोकों को अतिक्रमण कर जाता है। कैसे कहते हैं धिया सह बुद्धि के साथ किंतु इति तत्रापि धि संबंध श्रवणात। तत्रापि स्वप्ने अपि स्वप्न में भी बुद्धि की संबंध बुद्धि का संबंध रहता है। तथा च स्मरन्ति इंद्रियाणाम उपरमे मनोप मनोनुपरतं यदि सेवते विषयान एव तद विद्या स्वप्न दर्शनम इति। इंद्रियाणाम उपरमे इंद्रिय का उपरमण हो जाने पर मनो यदि अनुपरतम मनोबुद्धि मन अगर उपरत नहीं हुआ है तब विषयान सेवते एव तो फिर विषय का भोग तो करता है, मन तो विषयाकार हो जाता है साक्षी उसको अनुभव करता है। तो तद विद्या स्वप्न दर्शनम उसको स्वप्न दर्शन जानिए। जब इंद्रिय कार्य करते हैं तो इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागरितम, जब इंद्रिय के द्वारा अर्थ उपलब्धि नहीं हो रहा है तो मन किंतु है तब तो ये स्वप्न अवस्था होगा। और कामादयश्च मनसो वृत्तयः इति श्रुति, ये कामादयश्च मनसो वृत्तयः इसमें इन्वर्टेड कॉमा दिया है दोनों पर्श में, तो वहाँ श्रुति तो बृहदारण्य के काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव, तो वहाँ भाष्यकार इसको संक्षेप कर दिया इस प्रकार, ये इन्वर्टेड नहीं है ना से भी ठीक था। चलिए इति श्रुति ही ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते ताता वृत्तय, ये सब काम संकल्प विचिकित्सा ये सब स्वप्न में दिखते हैं तो ये सब मन का वृत्ति, क्योंकि जो कह दिया कि मनो अनुपरतम जो ऊपर श्लोक दिया ना इंद्रियाणाम उपरते मनो अनुपरतम, ये मनो अनुपरतम स्वप्न में ये कैसे पता चलता है, इसलिए कहते कि मन का जो वृत्ति है वो सब स्वप्न में दिखते हैं। कामादय काम संकल्प विचिकित्सा ये मन स्वप्न में दिखते हैं, स्वप्न में हमको इच्छा ये सब नहीं होता है, होता है तो स्वप्न में अगर काम संकल्प विचिकित्सा ये सब दिखते हैं तो वो सब मन का कार्य है, इसलिए स्वप्न में मनु को रहना पड़ेगा, ये प्रमाण देते हैं। जो श्लोक में कह दिया मनो अनुपरतम यदि, क्या प्रमाण है कि स्वप्न में मनो अनुपरत हुआ, तो कहते हैं ये है वृत्ति है, वृत्ति है तो इसे मन का परिणाम, इसलिए मन रहता है। ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते ता वृत्तय, ऐसे वृत्ति स्वप्न में दिखते हैं। तस्मात मनसा एव स्वप्ने विहरति, इसलिए स्वप्न में तो मन रहता है, मनसा विहरति। टीका में विहारस्य मिथ्यात्वात् तत्कर्तृत्वमपि मिथ्या इति आह। तो स्वप्न में जो विहार है वो भी मिथ्या है, होने से उसका कर्तृत्व भी मिथ्या है। भाष्य में विहारोपि च तत्रत्यो वासनामय न तु पारमार्थिको अस्ति। तत्रत्य तत्रत्य तत्र भव अव्यात तो तत्रत्य अर्थात स्वप्नत्य स्वप्न जो होता है स्वप्न में होने वाला जो विहार वो भी वासनामय, इसलिए न तो पारमार्थिक, पारमार्थिक अर्थात लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिक, तो स्वप्न में जो विहार होता है वो भी व्यावहारिक नहीं है। तथा च श्रुति ही तथा च श्रुतिर इवाकार अनुबद्धम एव स्वप्न व्यापारम वर्णयति। श्रुति इसलिए इवकार लगा करके इवकारण अनुबद्धम इवकार युक्त करके स्वप्नों को कहता है, उत इव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्ष्यद उत इव अपि भयानि पश्यन् उत इव इव कहता है उत का अर्थ अपि अपि इव इव इव कह करके स्त्री भी ही सह मोदमानो अर्थात स्त्रियों के साथ आनंद करते हुए जक्ष्यत जक्ष्यत टीका में दे दिया जक्ष्यत भुंजान जक्ष्य जक्ष्य हस भक्षण भक्ष्य हसन यो इस प्रकार जक्ष्य जक्ष्य ये है ना अभ्यस्त धातु है ना उभय अभ्यस्त में वो जक्ष्य भी है वो तो जक्षित्यादय सठ दे दिया सूत्र ही दे दिया तो जक्ष्यत उत इव अपि भयानि पश्यत जक्ष्यत अर्थात भक्षण करता हुआ भयानि पश्यत भयानि पश्यन भय देखता हुआ इति लौकिका अपि तथैव स्वप्नं कथयन्ति लौकिक अर्थात लोक व्यवहार में भी स्वप्न को वास्तव नहीं कहते इव शब्द लगा करके कहता है जैसे आरुक्ष्यम इव गिरिशृंगम अद्राक्ष्यम इव वनराजिम आरुक्ष्यम रूह आरोहण करना आरुक्ष्यम इव जैसे हमने चढ़ा गिरिशृंगम अद्राक्ष्यम इव जैसे हमने देखा वनराजिम राज्य अर्थात समूह तथा उपादाने अपि यद्यपि करणेषु कर्मकरण विभक्ति निर्देशस तथापि तत्संपृक्तस्य एव आत्मनः कर्तृत्वं द्रष्टव्यम् सिद्धांति कहता है कि उपादाने जो उपादाने अर्थात दिया तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय आदाय गृहीत्वा ये उपादान ग्रह उपादान तथा उपादाने अपि यद्यपि वहाँ करण में विज्ञान करण है और करण में विज्ञान न कह करके करण विभक्ति विज्ञानम कह करके कर्म विभक्ति निर्देश हुआ तो करणेशु कर्म करण विभक्ति निर्देश यद्यपि हुआ है तथापि तो पूर्व पक्ष कहता है इसलिए शुद्ध आत्मा करता होगा तो सिद्धांति कहता है कि तत् संपृक्त से आत्मा न बुद्धि संपृक्त करण संपृक्त आत्मा ही करता होगा शुद्ध आत्मा करता नहीं होगा द्रष्टव्यम केवल कर्तृत्व असंभव से दर्शितत्वात् केवल आत्मा में ये कर्तृत्व संभव नहीं है। टीका में करणत्व विशिष्ट से कर्तृत्व करणेशु कर्तृ विभक्ति ही स्यात् न करण विभक्तिर इति उक्तम पूर्व पक्ष ने कहा था ये टीका में ननु संधि इति प्रतीक दिया था ना उसके आगे पूर्व पक्ष कहता किंच करणेर विशिष्टस्य कर्तृत्वे तेषां कर्तृ अंतर्भाव तेषु अपि कर्तृ विभक्ति स्यात् करण में भी कर्तृ विभक्ति होना चाहिए ऐसे पूर्व पक्ष कहता सिद्धांत अभी निराकरण करता है करणत्व विशिष्टस्य कर्तृत्वे करणेशु कर्तृ विभक्ति स्यात् न करण विभक्तिर इति पूर्व पक्षिणा उक्तम अभी प्रत्याह उसका निराकरण करता है सिद्धांती कहते हैं भवती च लोके आगे भाष्य में भवती च लोके अनेक प्रकारा विवक्षा तो ये विवक्षा नाना प्रकार की हो सकता है कभी उसको कर्ता भी कह सकते हैं कभी करण भी कह सकते हैं जैसे योधा युद्ध्यन्ते युद्ध संप्रहार है कर्तरी अच्छ तो अर्थात योध योध अर्थात जो कर्ता सैनिक तो कहीं कहा गया योधा युद्ध्यन्ते अर्थात सैनिक सब युद्ध कर रहे हैं अभी योधा को कर्ता बनाया और कभी कहते हैं योधे ही राजा युद्ध्यते सैनिक के द्वारा राजा युद्ध कर रहा है अभी वही सैनिक कभी कर्ता हो गए कभी कर्ण हो गए ये लोक में अनेक प्रकार विवक्षा ये होती है। टीका में कर्तृष्वपि करण विभक्तिर न विरुध्यते दृष्टत्वात् कर्ता जो योध हुआ उसमें भी करण विभक्ति योधे ही राजा युध्यते तो कर्तृष्वपि करण विभक्तिर न विरुध्यते दृष्टत्वात् अस्ति च कर्तृत्व प्रयोग और ये जो करण है विज्ञान उसमें कर्तृत्व प्रयोग भी हुआ है जैसे विज्ञानम यज्ञम तनुते तैतरीय में तो विज्ञान कहने से बुद्धि किंतु उसको कर्ता कह दिया गया इत्यादौ इति भाव उपादानस्य सकर्तृत्वम् अंगीकृत्य केवलात्मनः कर्तृत्वम् निरस्तम् उपादान ग्रहण जो विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय ये ग्रहण जहाँ होता है वहाँ कोई ना कोई एक कर्ता होना चाहिए तद एसाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, ये पूर्व पक्ष इसको दृष्टांत दे करके कहा था। देखिए विज्ञान जो करणवाचक शब्द है उसमें करण विभक्ति भी है कर्म विभक्ति भी है, इसलिए कोई ना कोई एक अन्य कर्ता होना पड़ेगा। और कोई अन्य कौन बचा है कहते शुद्ध चैतन्य, तो शुद्ध चैतन्य कर्ता बचा, वो कर्ता होगा। सिद्धांत भी उसी आधार को ग्रहण करके कह दिया कि शुद्ध चैतन्य नहीं होगा, वो विज्ञान विशिष्ट होकर के ही कर्ता होगा, इस प्रकार कह दिया विशिष्ट होगा। अभी सिद्धांत कहता है उपादानस्य सकर्तृत्वम अंगीकृत्य केवल आत्मा कर्ता नहीं होगा, सिद्धांति निराश कर दिया, विशिष्ट आत्मा ही कर्ता होगा। इदानी तस्य अक्रियत्वात् न कर्त्रपेक्षा इति आह, शुद्ध आत्मा अक्रिय है इसलिए ये आत्मा को कर्तृत्वेन वहाँ अपेक्षा ही नहीं, अर्थात आत्मा वहाँ कर्ता बनेगा तभी ये विज्ञान वहाँ करण बनेगा अथवा कर्म बनेगा, इस प्रकार की अक्रिय आत्मा कभी कर्ता बनेगा ही नहीं, उसको कर्तृत्वेन अपेक्षा भी नहीं है, नहीं बनेगा। वो स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में, अपिच अस्मिन् उपादाने, अस्मिन् उपादाने अर्थात विज्ञानम विज्ञानेन आदाय, यहाँ जो ग्रहण करने वाला यहाँ कोई कर्ता की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों वास्तव फिर क्या होता है कहते हैं करण व्यापार उपरम मात्रम विवक्षते, करण का व्यापार बंद हो गया तो करण का व्यापार को बंद करके कोई एक बांध करके कर्ता ले लिया, इस प्रकार की वहां विवक्षा नहीं है। जो करण का व्यापार हो रहा था अभी वो व्यापार बंद हो गया, इसलिए व्यापार बंद करने के लिए एक कर्ता चाहिए ये नहीं, चलाने वाला एक कर्ता आया था अभी वो शांत हो गया, इसलिए बंद करने के लिए कर्ता ये मतलब स्वीकार करके विचार हुआ था। पूर्व पक्ष कह दिया कि इसको बंद करने के लिए एक कर्ता है, वो कर्ता शुद्ध आत्मा होगा। सिद्धांत भी कह दिया कि बंद करने वाला ये शुद्ध आत्मा नहीं होगा, विशिष्ट होगा, मतलब विज्ञानम आदाय इसको ले करके कौन जाएगा सोने के लिए, सिद्धांत कहते हैं विशिष्ट आत्मा। अभी कहता है कि यहाँ जो ले करके सुसुप्ति में जाना ऐसे कोई जाने वाला नहीं है, जो जागृत स्वप्न में चल रहा था वो बंद हो गया, इसलिए बंद कराने वाला कोई नहीं है, चलाने वाला एक था विशिष्ट आत्मा चला रहा था, अभी विशिष्ट आत्मा चला गया तो चलना बंद हो गया, इसलिए उसको बंद करने वाला कोई नहीं चाहिए, ये सिद्धांत का तात्पर्य है। अस्मिन् उपादाने करण व्यापार उपरम मात्रम विवक्षते, तो करण व्यापार का उपरम ये हो जाएगा, इसलिए जो निधिध्यासन है, इसलिए मुख्य सिद्धांत में कहा जाता है कि निधिध्यासन किया नहीं जाता, ये जो व्यापार चल रहा है ये व्यापार जब बंद हो जाएगा वो स्वाभाविक है निधिध्यासन, इसलिए उसको किया नहीं जा सकता, मन चलता है ये चलन जब बंद हो जाएगा वो स्वाभाविक निधिध्यासन, इसलिए उसको अपरायत्त बोध हो कहते हैं, निधिध्यासन ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति है वो अपरायत्त, अगर किसी उपाय से इसको नहीं किया जा सकता, ये हम संस्कार वश ये मन तो चल रहा है, जब ये संस्कार धीरे धीरे क्षीण होगा ये चलना ये बंद हो जाएगा, तो चलाने के लिए संस्कार अभी चला रहा था बलपूर्वक, कौन चलाया कहते मैं ही तो चलाया अभ्यास बनाया था, अभी वो चल रहा है मन, जब ये संस्कार धीरे धीरे क्षीण होगा प्रारब्ध क्षीण होगा ये तो चलना ठो बंद हो गया, तो चलना ठो बंद हो गया तो स्वाभाविक वो स्थिर है, तो इसी प्रकार की यहाँ भी बात है। तो इनका उपरमण हो जाना यही कह दिया कि जो कर्तृत्व वास्तव नहीं है कर्तृत्व कुछ, करण व्यापार उपरम मात्रम विवक्षते न स्वातंत्र्यम कश्चित अबुद्धिपूर्वक स्वापे करण व्यापार उपरमस्य करण व्यापार उपरमस्य दृष्टत्व अस्मिन् उपादाने करण व्यापार उपरम मात्रं विवक्षते न स्वातंत्र्यं कस्यचित् अबुद्धिपूर्वकस्यापि स्वापे करण। हाँ ठीक है, सुसुप्ति अवस्था में करण व्यापार उपरम हो जाना इतना ही वहाँ आदान क्रिया के द्वारा कहा जाता है, न स्वातंत्र्यम कस्यचित् अर्थात वहाँ कोई स्वातंत्र्य जो स्वतंत्र होता है उसको कौन क्या कहा जाता है स्वतंत्र कर्ता, वहाँ कोई कर्ता नहीं है, तो स्वातंत्र्य किसी का नहीं है। अगर कोई कर्ता होगा तब कर्ता व्यापार करने से ही सुसुप्ति होना चाहिए, किंतु अबुद्धि पूर्वक स्वापि स्वाप होता है। तो जो अबुद्धि पूर्वक स्वाप होता, कहीं उद्यम करके खटिया में गया सोया, ये उद्यम किया, किंतु कभी अबुद्धि पूर्वक भी हो जाता है। तो कहते हैं अबुद्धि पूर्वक स्वापि स्वापे करण व्यापार उपरमस्य दृष्टत्वात्। अगर करण व्यापार उपरम सर्वदा कर्तृपूर्वक होगा, फिर अबुद्धि पूर्वक जब स्वाप हो जाता है, निद्रा हो जाती है, तब करण व्यापार उपरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां तो कर्ता कोई उद्यम नहीं किया व्यापार उपरम के लिए। इसलिए कहते हैं करण व्यापार उपरम ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है, अर्थात इसमें कोई कर्ता की आवश्यकता नहीं है। टीका में पूर्व विज्ञानम जीव इति अंगीकृत्य जीवस्य, पूर्वम विज्ञानम जीव जो था कि विज्ञान न विज्ञानम आदाय, वहां विज्ञान अर्थ का था विशिष्ट आत्मा जीव। जीव इति अंगीकृत्य जीवस्य कर्तृत्वे तनुते इति श्रुति रुक्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, विज्ञानम यज्ञं तनुते, ये जो वाक्य में विज्ञान शब्द से जीव को लेकर के जीव में कर्तृत्व कहा गया था, विज्ञानम यज्ञम तनुते, वो वाक्य में जो विज्ञान है ना विज्ञानम, ये बात नहीं है। संप्रति तया श्रुत्या अनुपहित आत्मनः कर्तृत्वम इति प्राप्तौ, तया श्रुत्या अर्थात विज्ञानम यज्ञम तनुते, अनुपहित आत्मा शुद्ध आत्मा उपहित नहीं है अनुपहित, उसका कर्तृत्व प्राप्त होने पर विज्ञानम बुद्धिरेव तस्य एव अत्र कर्तृत्व उच्यते। शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व आ जाएगा तो इसके लिए कहते हैं कि नहीं नहीं बुद्धि में ही वो कर्तृत्व है। पहले देखिए बुद्धि में कर्तृत्व सांख्य कहा, सिद्धांति वहां से हटा करके आत्मा में कर्तृत्व कहा। आत्मा में कर्तृत्व कहने से पूर्व पक्ष कहा कि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व हो जाएगा, तो सिद्धांत कहा कि शुद्ध में नहीं होगा, इसलिए विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व कहेंगे। तो अभी कहते हैं कि संप्रति तया श्रुत्या अनुपहित आत्मनः कर्तृत्व इति प्राप्त, पूर्व पक्ष कह दिया तब तो फिर बुद्धि में नहीं होगा तो शुद्ध आत्मा में होगा। तो कहते हैं कि विज्ञानम बुद्धिरेव तो तस्य एव अत्र कर्तृत्व उच्यते, इसलिए बुद्धि में ही कर्तृत्व। तो फिर बुद्धि में कर्तृत्व कह दिए तो फिर संख्य जैसा बात कह दिए, तो इसलिए कहते हैं तद उपहित आत्मा न कर्तृत्व सिद्धाय, अर्थात बुद्धि उपहित आत्मा में ही कर्तृत्व, ना बुद्धि में रहेगा ना शुद्ध में रहेगा, उपहित आत्मा में ही कर्तृत्व रहेगा। विज्ञानम यज्ञ तो अंत वही एक ही मंत्र है तैतरीय का, उसी को ही यहाँ कर रहे हैं। अपिच अस्मिन् उपादाने, हाँ करण व्यापार उपरम मात्रम विवक्षते, यहाँ जो अस्मिन् उपादाने ना ना ये है कि तदेशम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, वहाँ उपादान आदाय ग्रहण वो अस्मिन् उपादाने उसको लेना है, तो हो गया उपरम मात्र विज्ञान। अभी कहते हैं कि टीका में कहते हैं कि पूर्वम, अभी जो अस्मिन चल रहा है विज्ञान है न विज्ञानम आदाय, पूर्वम हो गया जो विज्ञानम विज्ञानम यज्ञम तनुते, उसको पूर्व से लेना है। भाष्य में देखिए जहां संधि स्थाने था ना उसका पर पंक्ति में था तथा उपादाने अपि, भाष्य में आज जहाँ पाठ आरम्भ हुआ संध्या स्थान है उसका पर पंक्ति है तथा उपादाने अपि, यही उपादान को ही अपिच अस्मिन उपादाने, तो वो मंत्र हो गया कि तदेशम प्राणानाम विज्ञान न विज्ञानम आदाय, इसमें आदाय का अर्थ उपादान ग्रह उपादान वो हुआ, और पूर्वम हो गया कि विज्ञानम यज्ञम तो नहीं थे। हाँ क्योंकि सांख्य वाला कहते कि केवल बुद्धि में कर्तृत्व, तो सिद्धांत कहा कि ना ना केवल बुद्धि में कर्तृत्व नहीं रहेगा, सांख्य वाला कहते कि केवल बुद्धि में क्योंकि विज्ञानम यज्ञम तनुते, सिद्धांति वही मंत्र को लेकर के कहा कि ये विज्ञान ये केवल बुद्धि नहीं होगा, क्योंकि केवल बुद्धि जड़ है, तो जड़ में भोक्तृत्व तो नहीं रहेगा, भोक्तृत्व तो नहीं रहेगा तो वह कर्ता कैसे होगा। फिर यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ केवल बुद्धि नहीं होगा, सिद्धांति निराकरण कर दिया, केवल बुद्धि नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष कहे केवल बुद्धि नहीं होगा तो फिर शुद्ध आत्मा होगा, तो सिद्धांत कहते हैं न शुद्ध नहीं, इसलिए उपहित आत्मा लिया जाएगा, अर्थात विज्ञान शब्द का अर्थ अंतिम में उपहित आत्मा हो जाएगा, शुद्ध आत्मा नहीं होगा। भाष्य में यस्तु अयम व्यपदेशो दर्शितः विज्ञानम यज्ञं तनुते इति, ये जो व्यपदेश उपदेश जो मंत्र में है इति, स बुद्धेरेव कर्तृत्वं प्रापयति। विज्ञान शब्द का अर्थ हो गया बुद्धि, तो बुद्धि में ही कर्तृत्व ऐसा वो आपात तो बता रहा है। विज्ञान शब्द से तत्र प्रसिद्धत्वात्, ये सांख्य कह रहा था जो ये प्रसिद्धत्वात्, और मनो अनंतरम पाठाच, मनोमय कोश के आगे ये कहा गया, इसलिए मनोमय कोश के आगे तो विज्ञानमय कोश तो बुद्धि है, और कहा गया था तस्य श्रद्धा एव शिरः, तो श्रद्धा जो है वो बुद्धि के कार्य है, तो होने से इति विज्ञानमयस्य आत्मनः श्रद्धादि अवयवत्व संकीर्तनात्, तो विज्ञानमय जो है उसका ये श्रद्धादि अवयव ये सब कहा गया, और श्रद्धादीनाम च बुद्धि धर्मत्वं प्रसिद्धे, तो श्रद्धादि बुद्धि का धर्म है, इसलिए विज्ञान शब्द से बुद्धि को लिया जाएगा, ऐसा जो सांख्य ने कहा था। टीका में योयम विज्ञानमयः इत्यादि श्रुतिषु, योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदिर अंतर्ज्योति, ये बृहदारण्यक में ज्योतिर्ब्राह्मण में मंत्र है, इत्यादिषु विज्ञान शब्दस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वात्, विज्ञानमय तो विज्ञानमय अर्थात विज्ञान प्रचुर अर्थात विज्ञान तादात्म्यपन्न, तो उसमें जो विज्ञान शब्द है वो तो बुद्धि को कहता है, तो विज्ञानमय ये विशिष्ट जीव को कहेगा, तो वहाँ विज्ञान शब्द बुद्धि में प्रसिद्ध होने से अत्र च अत्र अर्थात विज्ञानम यज्ञं तनुते, यहाँ भी तो विज्ञान शब्द से वही बुद्धि को लेना है, ऐसा वहाँ मतलब सांख्य का विचार है। मनोमय कोश अनंतरम पठितत्वात् और श्रद्धादि लिंगात् बुद्धिर एव विज्ञानम इत्यर्थ, तत्रैव लिंगांतरम आह, और ये बुद्धि ही विज्ञान शब्द से अन्य लिंग भी दिखाते हैं भाष्य में। विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, वही विज्ञानमय कोश में तैतृय उपनिषद में विज्ञानम द्वितीया सर्वे देवा ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, विज्ञानम द्वितीया ब्रह्म द्वितीया ज्येष्ठम द्वितीया, जो विज्ञान है वही ब्रह्म है वो ज्येष्ठ है, उसको सर्वे देवा उपासते, सारे देवता लोग, देव अर्थात इंद्रियाणि, बुद्धि को सारे इंद्रिय उपासना करते हैं। इति च वाक्य से साथ, और ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वात्, ज्येष्ठ प्रथम जो प्रथम उत्पन्न होता है हिरण्य गर्भ वो ज्येष्ठ है, वो समष्टि बुद्धि है, उसमें प्रसिद्धत्व। टीका में महद यक्षम प्रथमजम इत्यादि श्रुतौ हिरण्य गर्भ ब्रह्मात्मक बुद्धेर ज्येष्ठत्व उक्तेर अत्र देवेर इंद्रियेर उपास्यमानं ज्येष्ठं ब्रह्म विज्ञानं बुद्धिरेव इत्यर्थः। महद यक्षम प्रथमजम, प्रथमजम प्रथम उत्पन्न हुआ, महद है यक्ष पूजनीय है, इत्यादि श्रुति में हिरण्यगर्भ ब्रह्मात्मक, हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म कहते हैं, तो कार्य ब्रह्मात्मक वो कौन है कहते हैं बुद्धि, तो बुद्धेर ज्येष्ठ तो उक्त बुद्धि ही ज्येष्ठ हुआ कहा जाने से, अत्र देवेर देवेर अर्थात इंद्रियेर उपास्यमान, सर्वे देवा उपासते कहा गया, तो देवेर अर्थात इंद्रियेर उपास्यमान ज्येष्ठम ब्रह्म विज्ञानम बुद्धिरेव इत्यर्थ, तो जो ज्येष्ठ है कार्य ब्रह्म है वो विज्ञान वो बुद्धि ही है। यक्षम पूज्यम किंच श्रुत्यंतरे यज्ञस्य बुद्धि कार्यत्व उक्तेर अत्रापि यज्ञकर्तृ विज्ञानम बुद्धिरिति आह, अन्य श्रुति में भी यज्ञ बुद्धि का कार्य है ऐसा कहा गया, इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते यहाँ भी विज्ञान शब्द से बुद्धि को ही लिया जाएगा, क्योंकि यज्ञ बुद्धि का कार्य है, अन्य श्रुति दिखाते हैं भाष्य में। स एष वाच चित्तस्य उत्तर उत्तर क्रम यद यज्ञः। स एष वाच चित्तस्य उत्तर उत्तर क्रम। पहले चित्त में प्रयत्न होगा, आगे शब्द उच्चारण करेगा, मंत्र उच्चारण करेगा, आगे यज्ञ संपादन होगा, ये उत्तर उत्तर क्रम है। वाच चित्तस्य अर्थात पहले चित्त, आगे वाच, आगे यज्ञ, ये उत्तर उत्तर क्रम है। इति च श्रुत्यंतरे यज्ञस्य वाग बुद्धि साध्यत्व अवधारणा। तो अन्य श्रुति में भी वाग और बुद्धि ये दोनों से साध्य होता है यज्ञ, ऐसा कहा गया। टीका में चित्तेन ध्यात्वा वाचा मंत्रोक्त्या यज्ञो जायते। क्योंकि याग, याग शब्द का क्या अर्थ है? देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग। तो देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग करेंगे तो चित्त में पहले वो देवता का ध्यान करेंगे, आगे मंत्र उच्चारण करेंगे, इदम वरुणाय नमम, तो ये देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग। कहते हैं चित्तेन ध्यात्वा ध्यान करके वाचा मंत्रोक्त्या यज्ञो जायते देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग। ततः चित्तस्य वाचः पूर्वोत्तर भावो यज्ञ इत्यर्थः। पहले चित्तस्य आगे वाचः, चित्त पूर्व हो जाएगा, वाच उत्तर हो जाएगा, आगे यज्ञ आएगा इत्यर्थः। यच्च उक्तम बुद्धेः कर्तृत्वं शक्ति वैपरीत्य प्रसंग। यहाँ तक सांख्य का बात हुआ, बुद्धि को कर्ता कहा। सिद्धांति वहां कहा था बुद्धि को अगर कर्ता मानेंगे तब आप करण शक्ति कहाँ रखेंगे? बुद्धि में करण शक्ति था और बुद्धि को कर्ता मान देंगे उसमें कर्तृशक्ति मानना पड़ेगा, कर्तृशक्ति करण शक्ति एक आश्रय नहीं हो पाएगा, आपको और एक करण कल्पना करना पड़ेगा। ये सिद्धांत यहाँ कहा था कि शक्ति विपर्ययात शक्ति वैपरीत्यात। तो इस प्रकार के ये सिद्धांत वहां कहा था बुद्धि से कर्तृत्व हटाने के लिए। तो अभी जो बुद्धि से कर्तृत्व हटाया गया था, अभी फिर बुद्धि में कर्तृत्व कहेंगे तो आप अपना बात का ही खंडन कर रहे हैं। सिद्धांत का अभी अभिप्राय है कि हम बुद्धि में कर्तृत्व नहीं रखेंगे, हम विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व रखेंगे। तो आत्मा से अभी हटा रहा है सिद्धांत, क्योंकि पूर्व पक्ष दिखा दिया कि तब बुद्धि में नहीं रहेगा तो शुद्ध आत्मा में रहेगा। अभी सिद्धांत शुद्ध आत्मा से ही हटा रहा है, तो इसलिए शुद्ध आत्मा से हटा रहा है मतलब फिर कहता है कि बुद्धि में है। पूर्व पक्ष कहता है कि एक बार आप बुद्धि से हटा दिए थे शक्ति विपर्य होगा बल्कि, अभी फिर कैसे बुद्धि में कहते हैं? सिद्धांत अभी उसका रहस्य समझा रहा है, हम बुद्धि से हटाया शुद्ध आत्मा में रखने के लिए नहीं, विशिष्ट आत्मा में रखने के लिए। यच्च उक्तम बुद्धेः कर्तृत्वे शक्ति वैपरीत्य प्रसंग तन्न। बुद्धि से अगर कर्तृत्व को हटा देंगे तो बुद्धि में कर्तृत्व अगर रखेंगे तो करणत्व शक्ति की हानि हो जाएगा, तो शक्ति वैपरीत्य होगा। तो इस प्रकार की सिद्धांति वहां कहा था, अभी स्वयं सिद्धांति कहते हैं कि तन्न अर्थात बुद्धि में भी कर्तृत्व रखा जा सकता है, किंतु बुद्धि अध्यस्त बुद्धि तादात्म्यपन्न बुद्धि इस प्रकार की होगा। विक्लिद्यन्ते तंडुलाहा, अभी तंडुलाहा विक्लिद्यन्ते तो तंडुले तंडुले ही पचती अथवा तंडुलान पचती इस प्रकार होना चाहिए था। अभी तंडुलाहा विक्लिद्यन्ते हो गया, ज्वलंती काष्ठानी तो ये काष्ठे ही पचती, तो काष्ठ करण था अभी उसमें कर्ता बुद्धि कर दिया, और विभर्ती स्थाली स्थाली अधिकरण था अभी उसमें कर्ता हो गया। तो विभर्ति स्थाली थी स्व स्व व्यापारेषु सर्व कारकाणाम कर्तृत्व स्वीकार स्वीकार, अपने व्यापार में सभी कारक कर्ता होंगे। तो नच भाष्य में तथा सिद्धांत यहाँ क्या करेगी, अपने व्यापार में सभी कर्ता होंगे किंतु जो मुख्य कर्ता के व्यापार के लिए ये करण बन सकते हैं। जैसे कुठार में उद्यमन निपातन क्रिया हो रहा है, उद्यमन निपातन के लिए कहेंगे ये कुठार उसके लिए कर्ता हो जाएगा, किंतु जो मुख्य कर्ता है जो छेदन क्रिया का कर्ता है उसके लिए कुठार करण हो जाएगा। भाष्य में नच बुद्धे है शक्ति विपर्यय करणानाम कर्तृत्व अभ्युपगमे भवति। करण को अगर कर्ता मानेंगे तो बुद्धि का जो करण शक्ति था उसका विपर्यय हो जाएगा, ऐसा पहले कहा गया था। अभी कहता है कि नच क्यों, सिद्धांत कह रहा है कि सर्व कारकाणाम स्व स्व व्यापारेषु कर्तृत्वस्य अवश्यं भावित्वा, सभी कारकों का अपना अपना क्रिया में तो कर्तृत्व रहेगा। टीका में तरहि बुद्ध्यादीनां कर्तृत्वे करणत्व वार्ता तेषु न स्यात्। अभी पूर्व पक्ष कहेगा अभी आप अगर फिर बुद्धि को कर्ता बना रहे हैं तो फिर उसमें करणत्व नहीं रहेगा, बुद्धि में करणत्व सिद्ध करके आप कर्तृत्व को हटा दिए थे, अभी फिर उसमें कर्तृत्व कह रहे हैं तो फिर करणत्व नहीं रहेगा, ये पूर्व पक्ष का फिर शंका है। न स्याद इत्यतः आह भाष्य में उपलब्धि अपेक्षम तेषां करणानां करणत्वम्, उपलब्धि को अपेक्षा करके बुद्धि में करणत्व, और फिर ये उपलब्धि का कर्ता कौन होगा, उपलब्धि दृष्टि से बुद्धि करण हो गया तभी फिर उपलब्धि का कर्ता कौन होगा, कहते हैं साच आत्मन, अर्थात उपलब्धि तो आत्मा का है, तभी आत्मा का जो मुख्य का जो उपलब्धि है उसका दृष्टि से बुद्धि करण हो जाएगा, और बुद्धि का जो अपना कार्य वृत्ति का कर्ता बनना अथवा वो होना उसके लिए वो कर्ता होगा। उपलब्धि अपेक्षम तू ऐसा करणानाम करणत्वम, ऐसा करणानाम अर्थात बुद्धि इंद्रिय इत्यादि का, और वो उपलब्धि फिर किसका है, कहते हैं साच आत्मन। टीका में यथा काष्ठानाम स्व व्यापारे कर्तृत्व पाक अपेक्षया करणत्वम, काष्ठ अपना व्यापार में करता है अर्थात काष्ठानी ज्वलंती अपना व्यापार में करता हो गया, किंतु पाक अपेक्षया करणत्वम तथा बुद्ध्यादीनाम अध्यवसाय संकल्पादि क्रिया कर्तृत्व उपलब्धि अपेक्षया करणत्वम, बुद्धियादि अध्यवसाय संकल्प आदि क्रिया के प्रति ये सब कर्ता तो बन जाएंगे किंतु उपलब्धि के अपेक्षा ये सब करण बन जाएंगे। ननु तरी उपलब्धि ही कश्य व्यापार, फिर उपलब्धि किसका है जिसके लिए बुद्धि करण बन गया, कहते हैं साच आत्मन भाष्य में कहा। अभी तरी तस्य तस्याम आत्मा केवल कर्ता से तस्याम उपलब्ध हो, अभी उपलब्धि अगर आत्मा का हुआ तो आत्मा अभी बुद्धि तो करण कोटि में आ गया उपलब्धि के लिए, अभी बच गया शुद्ध आत्मा, अभी शुद्ध आत्मा उपलब्धि के लिए कर्ता हो जाएगा। क्यों, कहते हैं यस्य यो व्यापार स तस्य कर्ता इति स्थिरा, पूर्व पक्ष कह रहे हैं जिसका जो व्यापार उसका वो कर्ता होता है, इति अत इति अत आह सिद्धांत कहता है भाष्य में, न च तस्यामपि अस्य कर्तृत्वम अस्ति, तस्यामपि उपलब्धौ अपि अस्य आत्मनः कर्तृत्वम न अस्ति, अर्थात उपलब्धि में भी आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, हेतु देता है नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात्, तो उपलब्धि में भी आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, ये तो नित्य उपलब्धि स्वरूप, फिर यहाँ उपलब्धि आत्मा का होता है तो खाली प्रतिबिंबित तो हो जाना, वृत्ति में प्रतिफलित तो हो जाना, और वृत्ति में प्रतिफलित तो होने के लिए आत्मा का कोई कर्तृत्व नहीं है, दर्पण आ गया तो सूर्य है वो प्रतिबिंबित तो हो जाएगा, इसमें सूर्य का क्या कर्तृत्व है, बुद्धि में वृत्ति हो गई तो चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित तो हो जाएगा, इसलिए कर्तृत्व नहीं है। टीका में उपलब्धेर नित्यत्वे बुद्धियादिनाम कथम करणत्वम उक्तम इति चेद उच्यते, अगर उपलब्धि कह दिए नित्य उपलब्धि स्वरूप है आत्मा, फिर बुद्धि करण कैसे बनेगा, जो नित्य है उसके लिए करण क्यों चाहिए, तो कार्य ही नहीं हुआ। उपलब्धेर नित्यत्वे बुद्धियादिनाम कथम करणत्वम उक्तम इति चेद उच्यते, सिद्धांत कहते हैं अखंड साक्षी चैतन्यम बुद्धिवृत्ति भीर भिन्नम सद विषय अवच्छिन्नत्वेन जायते, अखंड साक्षी चैतन्य नित्य है होने पर भी बुद्धि वृत्ति भीर भिन्नम सद, बुद्धि वृत्तियों के द्वारा भिन्नम सद भिन्न होता हुआ जैसा, क्या अर्थ है, विषय अवच्छिन्नत्वेन जायते, अभी बुद्धि वृत्ति विषयाकार हो गया और विषयाकार बुद्धि वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया, तो जो चैतन्य उपलब्धि स्वरूप है अभी वृत्ति प्रतिबिंबित हो करके जायते जैसा लगता है, अर्थात वृत्ति की जन्म से ज्ञान की जन्म कह दिया जाता है, जैसे अर्थात घट वहां विद्यमान था, प्रकाश आने से घट की उपलब्धि हो गई, तो कह देंगे जैसे घट आ गया, तो घट कोई आ नहीं गया, घट पहले था, इसी प्रकार की चैतन्य विद्यमान है किंतु उसका व्यंजक ये वृत्ति नहीं था। जब वृत्ति आ गया तब चैतन्य का व्यंजक बन गया, तो व्यंजक बनने से लगा जैसे कि चैतन्य उत्पन्न हो गया, जैसे व्यंजक प्रकाश आने से घट उत्पन्न हो गया, जैसा घट आ गया कहते हैं, तो इसी प्रकार के यहाँ व्यंजक का उत्पत्ति व्यंग्य का उत्पत्ति जैसा आरोप कर दिया जाता है। तथा च विषय अवच्छिन्न चैतन्य चैतन्याख्य उपलब्ध हो बुद्धियादिनाम करणत्वम। विषय अवच्छिन्न चैतन्य रूप का जो उपलब्धि है अर्थात वृत्ति ज्ञान जो है, जो शुद्ध ज्ञान है उसके कोई कारण नहीं है, किंतु जो विषय अवच्छिन्न चैतन्य रूप का जो उपलब्धि हुआ अर्थात जो वृत्ति ज्ञान हो गया उसमें बुद्धियादिनाम करणत्वम और बुद्धियादि उपहित आत्मनः कर्तृत्वम। अभी बुद्धि में करणत्व आया, बुद्धि में करणत्व आने से बुद्धि उपहित आत्मा में कर्तृत्व आरोप कर दिया गया, न केवलस्य न च बुद्धिरेव तत्कर्तृत्व। अभी केवल में केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं रहा और कहाँ रहा, कहते हैं बुद्धि आदि उपहित आत्मा में रहा, और न च बुद्धिरेव तत्कर्तृत्व, केवल बुद्धि में भी कर्तृत्व नहीं रहा। अच्छा, न च बुद्धिरेव तत्कर्तृत्व, तत् अर्थात उपलब्धि कर्तृत्व, बुद्धि में उपलब्धि का कर्तृत्व नहीं है। चैतन्य से जड़ व्यापारत्व होगा, बुद्धि जड़ है और जड़ का व्यापार चैतन्य नहीं होगा, इति अयोगत। यच्च उक्तम बुद्धे है कर्तृत्वे स एव अहमधि गम्यो जीव इति तस्य करणांतरम कल्पनीयम तथा च नाम मात्रे विवाद इति तत्र केवलात्मनः कर्तृत्वम् उक्तम इति भ्रांति निरस्यति। ये शक्ति विपर्ययात्, ये सूत्र देखिए तो 38वां सूत्र 38 38। अगर आप सिद्धांति वहां कहा था, सांख्य कह रहा था बुद्धि कर्त्री, सिद्धांति कहा था कि बुद्धि को अगर कर्त्री मानेंगे तो फिर करण शक्ति कहाँ रखेंगे, आपको और एक करण कल्पना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे भी हो आप बुद्धि को कर्ता कहे अथवा आत्मा को कर्ता कहे, जो भी कहे बुद्धि को कर्ता कहेंगे तो और एक करण कल्पना करना पड़ेगा, आत्मा को कर्ता कहेंगे तो बुद्धि करण हो जाएगा। तो जैसे भी हो दो तो चाहिए, और किसी को कर्ता बनाएंगे किसी को करण बनाएंगे इसको लेकर के विवाद हो रहा है, किंतु दो तो चाहिए। इसी को सिद्धांति वो सूत्र का अंतिम पंक्ति में कहा था, ततश्च संज्ञा मात्रे विवाद, किसी को कर्ता कहेंगे किसको करण कहेंगे, वस्तु भेद न को वस्तु भेद, अर्थात दो तो चाहिए। ये जो बात वहां हुआ था तो इसलिए सिद्धांति वहां कह देता कि करण व्यतिरिक्त कर्तृत्व अभ्युपगमान, करण को छोड़ करके और कर्ता मानना पड़ेगा, तो खाली संज्ञा को लेकर के विवाद हो रहा है। वहां जो कहा गया था इसी का समाधान देते हैं। यच्च उक्तम बुद्धे है कर्तृत्वे स एव अहमधिगम्य जीव इति, तभी बुद्धि अहमधिगम्य अर्थात अहंकार वही बुद्धि हो गया, वही जीव हो गया, तो होने से अभी बुद्धि कर्ता आ गया तो करणांतर कल्पनीय, करणांतर अगर कल्पना करना पड़ेगा तो तथा च नाम मात्रे विवाद, दो तो चाहिए इति तत्र केवलात्मनः कर्तृत्वम् उक्तम इति भ्रांतिम निरस्यति। सिद्धांति बुद्धि से कर्तृत्व को हटा करके केवल आत्मा में कर्तृत्व डाल दिया, इस प्रकार की नहीं है, ये भ्रांति है, निरस्यति। भाष्य में अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम् न उपलब्धुर भवितुम् अर्हति। आत्मा जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है उसमें तो कर्तृत्व नहीं रहा, और अहंकार पूर्वक कर्तृत्व वो भी उपलब्ध आत्मनः ये न भवती, तो वो भी नहीं होगा। अहंकार पूर्वक भी कर्तृत्व न उपलब्धुर भवितुम अर्हति, तो क्यों कहते हैं कि अहंकार से भी उपलभ्य मानत्वात्, तो अहंकार भी उपलभ्य है, तो अहंकार पूर्वकम अपि। अच्छा, ये पंक्ति थोड़ा और स्पष्ट करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्। दस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।